guvernul. Vor beneficia de bonificația de 10% dacă își achită obligațiile până la data de 15 decembrie 2018. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Campania pentru referendumul pe tema redefinirii familiei în Constituție, drept uniunea între un bărbat și o femeie, se încheie la această oră, ora 7, susținută puternic de biserică și de mai toate partidele parlamentare, mai puțin USR, dar contestată prin îndemnuri la boicot de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului și minorităților sexuale. Consultarea populară se desfășoară sâmbătă și duminică. Iuliana Unchi relatează. Trebuie să spunem că actualul cod civil nu permite căsătorile între persoanele de același sex, pericol invocat de Coaliția pentru Familie și de preoți pentru a strânge cele 3 milioane de semnături în cadrul inițiativei Cetățenești în urmă cu 3 ani. Contestatarii referendumului spun că demersul distrage atenția de la adevăratele probleme actuale. Un grup de aproape 50 de eurodeputați observa într-o scrisoare expediată guvernului de la București săptămâna aceasta că în România se încurajează în mod vădit homofobia. Premierul Viorica Dăncilă și l-a spus de la tribuna Parlamentului European că este dreptul suveran al țării să organizeze o asemenea consultare. Într-un comentariu, agenția France Press scria că referendumul este o dovadă în plus a fracturii de mentalitate dintre Est și Vest. Peste 21 de milioane de buletine de vot au fost tipărite pentru referendum. Totuși, guvernul a hotărât să nu fie folosit sistemul electronic de verificare a participării la vot testat la alegerile din 2016. Doar ziua de astăzi ne mai desparte așadar de referendumul pentru familie, pentru care guvernul va cheltui 35 de milioane de euro. Secțiile de votare vor fi deschise două zile la rând, sâmbătă și duminică, de la ora 7 la 21. Cei care merg la vot vor primi ștampila și un buletin de vot cu două opțiuni, da sau nu pentru redefinirea familiei. Între timp, procesele verbale ajunse în secțiile din țară au scos la iveală posibilități de fraudare cu acte în regulă, reclamă societatea civilă. Anca Simina vine cu toate explicațiile. Patru schimbări semnificative față de scrutinele precedente ridică semne de întrebare. Prima schimbare, numărul celor care apar prezenți pe liste nu mai trebuie să fie egal cu al buletinelor de vot găsite în urne. Poate fi mai mare sau egal. O schimbare făcută prin ordonanță de urgență, în spatele căreia Sorin Ioniță de la Expert Forum vede posibilitatea fraudării. Tu nu trebuie să mai fraudezi umblând la urnă. Urna rămâne liniștită și nu bagă nimeni voturi false în ea. O vor păzi jandarmii peste noapte, tot ok. Dar vor umbla liste prin sat, că ruralul e problema, și va semna lumea pe ele sau vor fi semnați oameni fără să știe. A doua schimbare majoră, sesizarea eventualelor fraude, poate veni doar din partea competitorilor electorali. Sorin Ioniță explică inadvertența. Cine sunt competitorii electorali într-un astfel de referendum? Am întrebat la BEC și pe bună dreptate ne-au zis vedeți articolul cu tare, adică ne învârtim în cerc. O a treia controversă vine dinspre folosirea urnei mobile. Alegătorii care nu se pot deplasa pot vota de acasă, doar că de această dată cererea poate fi depusă de oricine în numele lor și chiar în ziua votării. A patra suspiciune e ridicată de lipsa sistemului electronic de prevenire a votului multiplu. La alegerile precedente, statul a cumpărat prin STS tablete pentru fiecare secție de votare. Prin introducerea CNP-ului celui care cere să voteze pe listele suplimentare s-a verificat astfel dacă nu cumva a mai votat odată. La acest referendum, sistemul informatic nu a mai fost menționat în lege ca fiind obligatoriu, iar autoritățile au motivat că nu-l pot instala în doar 3 săptămâni în toată țara. Aproximativ 4.000 de președinți de secție de votare s-au retras înaintea referendumului pentru revizuirea Constituției, adică aproape un sfert dintre președinții celor peste 18.000 de secții care vor fi deschise. Au fost și înlocuiți, susține Autoritatea Electorală Permanentă. Anca Grădinaru. În funcție de județ, numărul celor retrași variază de la câteva zeci la peste 100 de persoane. Vicepreședintele Autorității Electorale Permanente, Marian Mhuleț, crede că retragerea a 4.000 de președinți de secții nu este un lucru grav, mai ales că acest lucru s-a mai întâmplat și la alte scrutine. În 1990, de exemplu, aproape toți președinții s-au retras înainte de vot. Pe lângă oamenii care s-au retras la Autoritatea Electorală Permanentă, au avut multe apeluri de la oameni care au fost nemulțumiți că nu au fost trași la sorți și care își manifestau dorința de a participa și de a sprijini organizarea referendumului. Deci nu este o situație excepțională, nu este o situație pe care nu ne-am mai întâlnit, este o situație perfect normală și gestionată. Cei retrași au fost deja înlocuiți de președinții de tribunale, asigură Marian Mhuleț. Aceștia au la dispoziție o bază de date cu aproape 60.000 de persoane disponibile. La referendum, alegătorii votează în localitatea de domiciliu, dacă se află acolo, iar dacă nu, o pot face în orice secție. Aproape 50.000 de angajații ai Ministerului de Interne urne vor fi mobilizați pentru paza și protecția secțiilor de votare și pentru a verifica eventuale nereguli. Peste 18.000 de secții de votare vor fi deschise în toată țara. În străinătate, Ministerul de Externe a organizat 378 de secții. Referendumul este valabil dacă la urne se prezintă cel puțin 5.685.517 persoane cu drept de vot. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. România are la dispoziție 2 luni pentru procedurile de extrădare a Elenei Udrea, a fost ministru al turismului, și a Alinei Bica, a fost șefa Procuraturii Antimafia. Cele două au fost plasate în arest aseară în Costa Rica, țară din Africa Centrală, în America Centrală, în care cele două au fugit înainte de a fi condamnate definitiv în dosare separate. Ambele erau date în urmărire internațională din vară, când au fost dictate sentințele definitive împotriva lor. Ana Sanciu. Cele două vor sta în arest preventiv 2 luni în Costa Rica, în timp ce va fi efectuată procedura de extrădare în România, a decis o instanță judiciară. Șeful biroului Interpol Costa Rica, Gustavo Șinșila. Și în acest moment se encuentra în prisión preventiva. Ambele sunt reținute la noi, sunt în detenție preventivă. Se așteaptă ca procesul de extrădare să fie pus în aplicare imediat. Dacă Elena Udrea are și un copil, nu este un impediment pentru a duce la capăt procedura de extrădare, cel puțin în momentul de față. Nu este obstacol pentru că procesul de extradiție se lleve a cabo, al menos hasta el momento. Mai mult, nici cererile de azil depuse de Elena Udrea și Alina Bica nu pot împiedica operațiunea de extrădare. Avocatul din România al Elenei Udrea, Veronel Rădulescu, spunea joi dimineață că șansele de extrădare ale fostului ministru sunt zero, în condițiile în care copilul acesteia este cetățean costarican. Fiica Elenei Udrea este cetățean costarican, iar legea de protecție a copilului din Costa Rica interzice separarea copilului de părinții ei. De aceasta vă spuneam că șansele sunt zero. Tot Veronel Rădulescu afirma că Alina Bica ar putea și ea să scape de extrădare, deoarece este acuzată de o faptă care în legislația de acolo nu are corespondent. Precizări de la Ministerul Justiției privind o eventuală ordonanță de urgență referitoare la amnistie. Ministrul Tudorel Toader insistă că nu are în analiză vreun asemenea document. Toader a discutat ieri cu președintele PSD Liviu Dragnea și liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu despre recomandările Comisiei de la Veneția pe tema legilor justiției. Nu există acum o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea, a declarat Ministrul Justiției la finalul discuțiilor. La Ministerul Justiției n-a existat, nu există nici în dezbaterea adoptare avizare un proiect de ordonanță privind și amnistie. Nu va exista, că asta este întrebarea, dacă va exista în viitor, dacă excludeți să existe în viitor o astfel de posibilitate. Deci astăzi am vorbit numai ceea ce v-am spus. Ce am discutat la comisie... Între timp, proiectul de ordonanță de urgență prin care se vor îndulci controversatele legi ale justiției este gata, a anunțat ministrul Tudorel Toader. Ministrul Justiției a făcut acest anunț după ce în urmă cu 2 zile în Parlamentul European, prin vicepreședintele Comisiei Europene, a avertizat din nou că executivul de la București ar putea fi acționat în judecată dacă nu revine asupra intenției de a schimba prevederile din legi care vor afecta echilibrul în sistemul judiciar. E gata proiectul de ordonanță privind modificarea legilor justiției? Da. Și îl trimit la CSM. Nu voi comunica public modificările preconizate dacă vreți din simplu motiv membrii CSM-ului să nu afle din media, să afle oficial. Ministrul Justiției a mai explicat că ordonanța de urgență prin care se vor modifica legile justiției va prelua recomandările specialiștilor din Comisia de la Veneția. Ieri, președintele Klaus Iohannis a fost nevoit să promulge legea în baza căreia își desfășoară activitatea Consiliul Superior al Magistraturii. Șeful statului continuă să declară că reforma justiției impusă de majoritatea parlamentară reprezintă un regres pentru democrația din România, dar Klaus Iohannis și-a epuizat toate căile de atac. Guvernul a decis printr-o ordonanță de urgență acordarea unei bonificații de 10% pentru plata anticipată a unor obligații fiscale atât pentru anul 2017, cât și pentru cele din anii anteriori. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al executivului Nelu Barbu la finalul ședinței de guvern de ieri. Contribuabilii care vor primi decizia de impunere în luna noiembrie a acestui an vor beneficia de bonificația de 10% dacă își achită obligațiile până la data de 15 decembrie 2018. Acei contribuabili care vor primi decizie de impunere la începutul anului 2019 au același termen de plată 30 iunie 2019 și vor beneficia de bonificația de 10% dacă își achită obligațiile în avans până la 31 martie 2019. Un ordin al fostului ministru al educației, Valentin Popa, pune pe jar sindicatele din învățământ. Sindicaliștii reclamă tăierea 4.000 de posturi din sistem într-o manieră nejustificată și fără să fie consultați. Deși oficialii vorbesc doar despre o reducere a numărului de posturi care nu afectează personalul, sindicaliștii reclamă că există cadre didactice amenințate de șomaj. Câteva zeci de cazuri au fost semnalate în județul Vrancea. Claudia Toader ne explică. La nivelul județului Vrancea sunt 122 de norme care, conform ordinului de ministru, trebuie să dispară de luna aceasta. Cele mai multe, 112, sunt în învățământul de masă, restul fiind la învățământul special. Cu multe posturi, situația e ca și rezolvată, pentru că, nefiind ocupate, au fost eliminate simplu. Sunt însă și posturi care nu mai pot fi tăiate și pe care sunt angajați oameni. Sindicaliștii reclamă faptul că oamenii au ajuns să se simtă amenințați și să se teamă că vor ajunge șomeri. Liderul Sindicatului Liber din Învățământ Vrancea, Constantin Ionescu. Se simt amenințat pentru că nu mai știu la ce să se aștepte de azi pe mâine. Un lucru foarte greu care se întâmplă. Potrivit liderului sindical, pentru a nu fi nevoite să concedieze oameni, în unele școli, conducerile le-au cerut deja cadrelor didactice să presteze o parte din muncă voluntar. Sindicatele din învățământ cer retragerea imediată a ordinului de ministru, în caz contrar, urmând să se adreseze instanței de judecată. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu somație publică postul de radio Europa FM, deoarece în emisiunile de știri și dezbateri difuzate în perioada 18-26-2018, în intervalul orar 6-14, în care s-au prezentat sau dezbătut modificările codului de procedură penală și informații privind vandalizarea casei judecătorului în alte curți de casație și justiție, nu a fost asigurată o informare imparțială prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, încălcându-se astfel articolul 66 din codul audio. Jurnalul de dimineață Europa FM la final. După o dimineață rece în toată țara, se anunță o zi cu vreme frumoasă, cu cel mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 22 de grade. Fric și în capital acum dimineață, la prânz, soare și o maximă de 20-21 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. 7 și 12 minute, continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! 79 de goluri s-au marcat în cele 24 de partide din etapa a doua a grupelor Europa League, adică o medie de peste 3 pe meci. Cel mai spectaculos a fost Spartak Moscova-Villarreal, 3-3. Spaniolii au condus cu 1-0 și 2-1, rușii au răsturnat rezultatul în minutul 85, dar Cazorla l-a egalat din penalti în al 6-lea minut de prelungire. Eintracht Frankfurt a învins-o cu 4-1 pe Lazio Roma, care a avut însă 2 jucători eliminați, iar Bayer Leverkusen a trecut cu 4-2 de AEK Larnaca. Și echipa lui Răzvan Lucescu a avut o contribuție importantă la numărul mare de goluri, cu Alin Toșca printre titulari. PAOK Salonica a câștigat cu 4-1 pe terenul lui Bate Borisov. Condusă pe San Siro la pauză de Olympiacos Pireu, AC Milan a revenit și a marcat de 3 ori în interval de numai 10 minute în repriza secundă, scor final 3-1. Apollon Limassol a fost condusă cu 2-0 acasă de Olympique Marseille și a egalat în prelungiri, 2-2. Standard Liège cu Răzvan Marin titular a învins-o cu 2-1 pe Achișar Genclic. Andrei Ivan a jucat până în minutul 58 al înfrângerii echipei sale Rapid Viena, 1-3 în deplasare la Glasgow Rangers. FC Krasnodar a marcat 2 dintre cele mai spectaculoase goluri ale serii și a învins-o cu 2-1 pe FC Sevilla, care a condus la pauză în Rusia. În fine, și Vorskla Poltava a fost aproape de surpriză. A condus-o din minutul 10 pe Sporting Lisabona, dar a încasat 2 goluri în minutele de prelungire și a cedat cu 1-2. Stricându-mi mie profeția de ieri dimineață, am fost aproape. Sporting nu câștigă la Poltava, da, în minutul 90 era ca mine. Da, astea sunt cele mai nasoale. Da. Așa se întâmplă. E bine, da. E un joc. Acum ne așteaptă un weekend fotbalistic încărcat. Ceva în Liga 1? Sau ce? Avea apogeul duminică. Încărcat de ce? Încărcat de meciuri faine. A, bun, așa. Și duminică avem Liverpool cu Manchester City. Asta e tare de tot frumos. Duminică seară. Cine ce pronostic aveți pentru meciul acesta, domnul Petreanu? Că ne uităm, uite, uitați cum ne uităm la dumneavoastră. Cam ce pronostic e aveți? E greu meciul, e greu. Și ia spuneți, cam ce pronostic aveți? Bate Manchester, bag una în foc. Cu 2 puncte diferență, acum serios. Dar te potolești cu asta cu inversul, că ai văzut că nu funcționează. Adică... Păi nu, dar chiar cred că bate Manchester. Auzi, da. Cu 2-0? Ai zis? Da. Cine dă meciul? Deci Liverpool nu dă gol. Da. E duminică, nu-l dă nimeni. De ce? Păi nu știu. Eu cred că îl dă, lasă că verific și vă spun. Bine. Bine. Europa Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 14 minute, căutăm superstar.